राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 9 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा के प्राप्ति चाहते हैं वो अपने स्वरूप को चाहते अपने जहाँ है वहाँ भी चाहते हैं मूल में ये कोई नया निर्माण नहीं है मेरी कोई बनावटी नहीं है साधन के कोई बनावना नहीं है जो पहले से ही है अनादिकाल से रहेगा जो कि हमारा स्थान है इसलिए उस स्थान की प्राप्ति को ही भगवत प्राप्ति प्रेम ये कहते हैं योग नाम वो परमात्मा सब जगह सदा ही पूर्ण रूप से परिपूर्ण है यह नहीं कि सब जगह होने से कुछ शक्ति उसमें कम होती हो पूर्ण शक्ति से पूरे से पूरे जैसे प्रसाद जी के लिए कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो खम्भे से भी प्रकट हुए परंतु पूर्ण शक्ति वाले उनमें शक्ति कम नहीं आज भी छोटी से छोटी श्रृंगारी ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है वह तो बड़े दूसरों की सहायता से उसे घास आयु और वायु लगे तब भगवान की जरूरत नहीं भगवान स्वतः सर्व समर्थ सब जगह स्वाभाविक है स्वतः बिना किसी के किए बिना किसी के जाने हुए कोई जाने चाहे न जाने कोई माने चाहे न माने कोई स्वीकार करे चाहे न करे कोई आश्रय ले कोई आश्रय न ले इन बातों की परवाह नहीं भगवान है भगवान तो स्वतः सब जगह पूर्ण रूप से परिपूर्ण है व्यापक है और व्यापक स्वरूप भी सर्वसमर्थ है वो सर्वसमर्थ सब जगह यह नहीं मैं कोई खोजे सामर्थ्य विशेष हो ऐसी नहीं है समोह सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो से न प्रिय कोई द्वेष का विषय नहीं वो प्रिय का विषय नहीं स्वभाव सर्व होते प्राणियों में सब में ऐसा नहीं मनुष्य में पशुओं में पक्षियों में नहीं सब भूत प्राणियों में और जड़ में भी ऐसा ही है चेतन में व्यापक है ऐसे जड़ में भी सब जगह परिपूर्ण रूप से व्यापक है थम्भ में से प्रकट हो गए अरे पूरे पूरे प्रकट हो गए देवला लोग डर गए लक्ष्मी जी डर गई शुरू में देखा नहीं एक ऐसे लोग सामने ठह नहीं सकती नहीं सर्वसमर्थ रूप से कण कण में परिपूर्ण है यह सीधी विद्या है सरल विद्या है जानने वाले कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में देरी का काम है ही नहीं ये तो अपनी चीज है सब अपनी खास अपनी चीज है दूसरी नहीं है पूरा अखलगता है हमारा क्यों कहा मामूली अंश है अंश होता है लड़का वो बिना लिखे पढ़े बाप की सब संपत्ति का अधिकारी होता है ब्रह्मा जी का मुक्ति पदे से दाए भाग भागीदार है तो पूरी संपत्ति सबके सामने सबके लिए सजनो इधर ध्यान गोविंद दे, आप ध्यान दो तो पूरे की पूरी प्राप्ति हो जाए। किंचित मार भी अपूर्णता न रहे, बाहर की सामग्री सब दुनिया के हित के लिए, क्योंकि बाहर की सामग्री गई और बाहर से संसार की एकता है, तो संसार की सेवा के लिए हमारे पास में जो संसार की वस्तु है वो संसार की वस्तु अर्पण कर दो, ये योग हो जाएगा। और अपना जो चेतन स्वरूप है अलग ले लो, ये ज्ञान योग हो जाएगा। अरे भगवान का ही अर्पण कर दो, और भगवान ही वस्तु, भगवान ही अर्पण, भगवान है तो परम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसी के है ये चीज। साधन के बल से बहुत वर्ष लगने पर भी प्राप्ति नहीं होती, ये बल भगवान का ही, हनुमान के बल से भगवान ही प्राप्ति साधक होता है, वो साध्य की प्राप्ति हो जाती है। वो साधक कैसा जो साध्य की प्राप्ति न हो, साध्य की प्राप्ति न हो साधक कैसा, माँ बिना बच्चा कैसा, बच्चे के बिना माँ कैसी, ऐसे वास्ते साधक साध्य में नहीं रह सकता और साध्य साधक में नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों सत्ता एक है, एक परमात्मा सत्ता है। न साधक साध्य के बिना रह सकता है, न साधक साध्य के बिना रह सकता है, इस वास्ते वो हमारा है। हर एक छोटा बड़ा बूढ़ा जानकार अनजान, पढ़ा लिखा पढ़ मूर्ख समझदार, सब अपने मई वाशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव रूप है, वो मेरा ही केवल अंश है, केवल मेरा अंश है। यह सब सब अपने माता पिता दोनों का अंश है, पर भगवान कहते हैं वो जीव वो मेरा ही जैसे मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, साक्षात शुद्ध सदा मेरे में रहने वाला, हरदम मेरे में रहने वाला, मेरा ही अंश है, हरदम मेरे में रहने वाला है। भगवान का आश्रय से निहार हो जाओ, अरे सब ज्ञान से भगवान का है, इन्हें दृष्टि नहीं है, संसार चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए, कुटुंब चाहिए, जायदाद चाहिए, ये बिल्कुल फालतू चीज है। विघ्न है परमात्मा की प्राप्ति में और तत्व की प्राप्ति में महान विघ्न है, उसकी साधना करते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। जो बाधा है विघ्न है उसकी साधना करते हैं, बाधा तो बिना चाहे अगर दे दी है रुसाने लगे, अब बस भरोसे विमुख हो गए, आप साक्षात परमात्मा अंश हो। सब छोटे बड़े पढ़े लिखे अपढ़ जैसे वैसे ही जीव मात्र भी जीव होता सनातन, स्थावर भी जंगम भी, जंगम चलने फिरने वाले और वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, धान्य है, ये जंगम नहीं स्थावर है, स्थावर सब भगवान अंश है। इस वास्ते वास्तव सर्वम सब भगवान ही है, भगवान इसमें कुछ नहीं है, एक कल्पना पर ही है, भगवान और भगवान है पूरे के पूरे, किसी अंश में कम नहीं। समान रीति से सर्व समर्थ परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सर्व समर्थ सर्वज्ञ, ऐसा कोई दूसरा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है ही नहीं, हुआ ही नहीं, एक परमात्मा है और जीव मात्र का परिवेश आनंद करते हैं, उनको सुख और दुख और सामग्री देते हैं, ये भी उद्धार के लिए कल्याण के लिए देते हैं। मैं समझता नहीं हूँ भोगों में राजी हो जाता है, संग्रह भोग में राजी हो गया, संग्रह भोग नहीं भैया है, यह तो रहेगा नहीं, भोग रहेगा नहीं, संग्रह रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, इनके लिए रोना पड़ेगा, इन वास्ते इनको चाहे ही नहीं, इनकी परवाही नहीं करे। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त बचल कान में वह पहुंच सटे ही जाए। सच्चे रहते राम, ये बात है, सबके अपने अपने निजी ईश्वर अंश से साक्षात परमात्मा का है। प्रगति में जितने पदार्थ है किसी ने अपने अंश नहीं बताया, परमात्मा परमात्मा के अंश है साक्षात, ख्याल नहीं करते, ख्याल केवल ख्याल नहीं करते, भगवान के अंश है, भगवान अन परम पिता है, परमेश्वर है, निहाल हो जाओ। आदमी राजा महाराजा नहीं पढ़ सकता, मान बढ़ाई आदर सत्कार पूरा नहीं प्राप्त कर सकता, उम्र भर के उद्योग से और परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है, जो कि वस्तुओं से नहीं होती, रुपयों से नहीं होती, पदार्थों से नहीं होती, नाशवान पदार्थों से अभिलाषी प्राप्ति होगी, नाशवर कितना ही बढ़ा हो अविनाशी का कुछ नहीं, अविनाशी कुछ नहीं, वो अविनाशी सबका शुद्ध शुद्धम स्वरूप होता रहा, प्राणी मात्र का शुद्ध हो गए शुद्धम स्वरूप होता रहा, यह तो हमारे शांति मिल सकती, भगवान हमारे शब्द है शांति मिल जाएगी, इस बार से सब कामनाओं को छोड़कर भगवान में लग जाए और प्रेम हो जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, साधक ठीक बन जाए साधक तो साध्य की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, साधक और साध्य अभिन्न होते हैं, अभिन्न दूधी चाहना जब तक रहती है तब तक देह रहती है, नाशवान से संबंध है वो बाधक है, नाशवान को आपने महत्व दे दिया, आपने सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, इनसे विचलित हो गए, सत्ता परमात्मा की है, जड़ में भी सत्ता उसी की है, सद सच्चा हमारा सत्ता सच्चा हमें न महत्व अन्यथा मनसा वर्षा दृश्य विधेयते अन्य भी आम एव न मत होते उसको पहचान है, मन से जो चिन्ह आ जाता है, वचन से जो कहा जाता है और दृश्य से जो देखने में आता है, भगवान कहते आम एव न मत होते मेरे स्वयं ही नहीं कोई, कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया कितनी श्रेष्ठ बात भगवान ने खुद न कह दी, आम एव नत्मत्यो नत पीतवा मोहमयी मदराम उन्मत्त हो तुम जगत मत वाला होगा। भगवान ने यही पूछा, तुमने गीता सुना कि नहीं, अज्ञान से तुम्हारा मोह नष्ट हुआ हिंदू बात पूछे तो अर्जुन का नष्ट हो मोह वो नष्ट हो गया, गीता सुने नहीं तत्प्रसाद आपकी कृपा से हुआ, गीता की पढ़ाई से नहीं, ये मेरी पढ़ाई नहीं है, अपने संदेह सतोष में गलत संदेह, गलत संदेह सतोष में वह कहा गया क्रोधादिवादी सम्मोह सम्मोहस्मृति सदबुद्धिनाशो बुद्धिनाश परिणति। आपने श्रद्धा में कहा वो बात ठीक है, मोह दश हो गया, मोह दश होते स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति प्राप्त होते ही आंख खुल गई, प्रकाश हो गया, एक दिन अंदर मिल गया, अंदर तो ही नहीं प्रकाश से नहीं होना, अंदर कहते अंदर वो तत्व थोड़ा ही भगवान ने कृपा का सहारा लिया, निहाल हो जाएगा सबके लिए सुनो तो श्याम सुनबा अंदर जेता सतम यमान स्मृति दिया तस्याम सुगपात। इतनी सुगम बात बता दे भगवान, सबके लिए मैं सुलभ हूं। देखो इतनी बात है, परमात्मा सब जगह मौजूद है, महात्मा सब जगह मौजूद नहीं मिलेगा, महात्मा दुर्लभ है, वासुदेव सर्वदे सर्वात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा अहम स्वरूप है, महात्मा बड़े कठिन है, भगवान मैं तो सब जगह हूँ, सब जगह बोले सब जगह मिल जाए, महात्मा सब जगह नहीं मिलता, वो महात्मा बन जाएगा सब जगह स्वरूप परमात्मा को देखेगा तो महात्मा जाएगा, दोनों महात्मा जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी विचित्र बात है। गीता जैसे दुर्लभ कह रही है वो शुरू हो जाएगा, कितनी विचित्र बात है, तैसे हम शुरू तैसे हम शुरू का पार्थ नित्य योग ऐसे योग दे रहे हैं, नित्य योग नित्य योग, भगवान का जीव का नित्य योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के सब योग वियोग उसका नाम योग है, उसका नाम योग, देखो द्वेष मात्र में देगा यम लब्ध वाचा परम लाभ मैंने दिन अधिक बता, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे अधिक लाभ मानता ही नहीं, मान सकता ही नहीं, मन में आती नहीं, आ सकती नहीं, वो सर्वोपरि चीज सबके लिए सुलभ, हम आत्मा उड़ा गए सब होता रहे सब प्राण व्यचित हुआ, वे परमात्मा हमारे हमारे परम पिता है, उस ईश्वरांश जीव विनाशी जीव मात्र उस अंश है और किसी का अंश नहीं बताया कहीं भी, हमने सुना ही नहीं कहीं किसी का अंश हो, परमात्मा साक्षात परमात्मा का अंश जीव मात्र, जिसमें दूसरे में योग्यता नहीं है, मनुष्य में योग्यता है, इसमें विवेक शक्ति है जिसे उसको पहचान सकता है और हमें ताकत नहीं उसको पहचानने की, सामर्थ्य नहीं, इस वास्ते भगवान कहते उसे लिए मैं सुलभ हूं, सदुर सुलभ दुर महात्मा जे जनी हर्ष प्रीत कर हरिदर्शो कर हेत जगरी जे जगत हरि जे जग देत है हरि हरि हरिजन हरि देत जगत हरि भगवान राजी में तो मनुष्य मनुष्य मनुष्य दरगमा जाए जितने दरगमा जाते हैं मनुष्य की पाप है। इस बात से संतों ने भगवान से कहा कि महाराज आप दो नंबर के हो, एक नंबर हमारा संत है, भगवान कहते दो दूंगा हम सुलभ भगवान सुलभ बताते हैं महात्मा दुर्लभ है, ऐसे संत संतों की सेवा करते बस, सबसे बढ़िया चीज है मिली हुई है। बहुत ही ऐसा आप सुनो पार्थ नित्य योग से संयोग ही ना, नित्य योग तो है नित्य नित्य योग परमात्मा के साथ अनंत जयता सततम और नित्य अनंत जयता चतो जय नहीं सततम निरंतर अनंत जयता तो स्वयं सतनता निरंतर नित्य सब रोजाना। रोजाना का अर्थ हुआ जागे सबता सोवे तक तो नित्य निरंतर जब दिन मालूम परिवेश मरने तक निरंतर और अनन्य चेता कि और मजद नहीं और वो महत्व नहीं दिए और वो बंधन ही नहीं मैं और वो प्रापण ही नहीं तुम्हारे अन्य चेता तस्याम सुनब सब आत्मा से दूर रह भगवान के दृष्टि में दूर महात्मा बन जाओ बाबा सीधी सीधी बात। लोग बने पागल को हरदम नाचे खुदे भगवान बन गया भगवान बन गया भगवान है जो मिलते हैं और कोई मिलते ही नहीं और कोई है ही नहीं दूसरा है ही नहीं तो मिले कैसे शिवाय प्रभु की कोई है ही नहीं वासुदेव से दूसरे मिले कहां से नया कहां से आवे भगवान है आनंद में हो रहा मस्त हो जाए वहां पर नाचने लग जाए नाचने लग जाए खूब उत्साह से नृत्य करे। अरे क्या मिल गया कि बस मिलना कुछ बाकी रहा ही नहीं जो मिलना चाहिए वो चीज मिल गई। ऐसे भगवान हमारे हैं हमारे हैं साक्षात हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण।